Нельга сказаць, што сам Сергей не падабаўся сабе ў ролі камсамольскага важака, наадварот. Ён з задавальненнем насіўся па турысцкіх базах, даставаў рюкзакі і палаткі, з годнасцю даказваў сівому палкоўніку, што неабходна памагчы школьнікам арганізаваць чарговы гурток па ваеннай справе, з зычлівай насмешкай праводзіў суды над двоечнікамі, так што тыя не толькі не крыўдзіліся, а былі яшчэ ўдзячныя, што абышлося лёгка. Але жыло ў ім падспудна увесь час адчуванне, як несур'ёзна ўсё тое, з чым ён займаецца. Гульня не болей. І ўсе чамусьці гуляюць, гуляюць, і дырэктар, і Алачка, і класныя кіраўнікі. Ось забаўляюць дзетак, каб ім не было сумна. Ён адчуваў у сабе сілы на большае, значна большае. Што там пасадзіць сотню-другую дрэў, пабегаць на лыжах па заснежаных палях? Ён здагадваўся, што там, за парогам школы, і ёсць тое сапраўднае, і страшнае, і прывабнае, што складае сутнасць чалавечых адносін, што так перакручвае часам людскія душы і так не падобна да бязвоблачна чыстага асяроддзя, дзе жывуць яны, вучні. У суседняй школе надарылася падзея, што ўскалыхнула ўвесь горад. Забілі піянерважатую. Забіў муж, з якім яна год назад разышлася. Сергей сустракаў яе на семінарах, прыгожую статную бландзінку з насмешлівымі сінімі вачыма, і наяве бачыў нябачанае, як урываецца ў піянерскі пакой мужчына, як размаўляе з ёю і тут жа, не даючы апамятацца, убівае нож у яе белую шыю, так што кроў пырскае на стол на газеты. Яму чамусь усё ўяўлялася падшыўка газет, і ён спецыяльна паехаў у тую школу і заглянуў у піянерскую, але там было ўсё чыста прыбрана і акуратна ляжалі на стале горны барабан, а падшыўкі нідзе не было. Ён пайшоў на адкрытае судовае пасяджэнне ў палац культуры і прагна глядзеў на забойцу. Той не быў ні страшны, ні зверападобны, як уяўлялася раней, звычайны з выгляду хлопец з дробнымі слабымі рысамі твару, застылага зараз у нейкай балючай грымасе, і немагчыма было ўявіць у яго той стан афекту, пра які гаварыў адвакат. Дзіўна, але Сергей хваравіта перажываў тое небачанае ім забойства. Доўга мроіліся боль і адчай, і дзікая рэўнасць незнаёмага яму чалавека, і тое, што перажывала натапорыстая сінявокая бландзінка, і таму ён усё ўглядаўся ў твары настаўнікаў. Вось яна, паважаная строгая Кіра Петровна, тлумачыць біном Ньютона. А што ў яе там на душы? У сапраўдным, а не ў яўным свеце. А Алачка, якая шустра бегае па класах у чырвоным гальштуку? Што яна такое? А дырэктар? Які ён па-за школай, па-за клопатамі аб паспяховасці? І ён жа сам... Хіба такі рупны хлапец, выдатнік і душа калектыву? Так і нешта не так, таму што не ў гэтым ягонае сапраўднае жыццё. А дзе яно сапраўднае? Ён губляўся, прагна вышукваў у кнігах невядомае, пасля кідаў іх зноў той жа ілюзорны прыдуманы свет, нібы сляпы намацваў існасць у навакольных і знаходзіў або... Адчуваў прытоенае, што не выносілася на людзі, і начамі думаў, шалеў ад непазбытага сумнення, а раніцай, устаючы, зноў быў добра зычлівым, спакойным, крыху насмешлівым. Да яго прывыклі навакольныя, і толькі маці ведала і палохалася раптоўных, амаль дзікіх яго пошугаў з-за якой-небудзь дробязі. Супакойвалася на тым, што падлеткі бываюць куды горшымі. Ды маці зусім не ведала яго, і ён адчуваў горкае заспакаенне ад сваёй адзіноты, якую не маглі падзяліць ім ні сябры, ні дзяўчаты-аднакласніцы. Яго раздражняла іх наіўнасць гадзінамі спрачацца пра нейкую Тацяну Ларану. Іх мілае баламуцтва здавалася яму наскрозь і лжывым, а адзінае, больш-менш нармальнае, сур'ёзнае Зося Бусько была настолькі непрыгожая, што Сергій проста пасароміўся б ісці з ёй у кіно, бо сустрэчныя круцёлкі будуць кідаць на іх насмешлівыя позіркі. У іх сям'і быў культ прыгажосці, і ён ганарыўся тым, што маці прывіла яму свой тонкі густ. Дзяўчынка, калі ў яе на сукенцы пляма, а на пантофлі стаптаны абцас, пераставала існаваць для Сергея. І з гадамі тое не прайшло, а ўзмацнілася. Дзяўчат, з якімі сустракаўся, ён рана ці позна пакідаў, і хаця з міжвольным шкадаваннем, але рашуча, як толькі вычэрпалася яго цікавасць або закаханасць. У блізкасці ён быў з дзвюма і абедзвюх зненавідзеў за ўласную разгубленасць, за спуджанасць, а яшчэ за тое, што не ён, а яны кіравалі ім, і хаця ні тая, ні другая не насміхаліся з яго неўмеласці, а наадварот былі расчуленыя і ўдзячныя, ён уцёк двойчы, помсцячы не толькі ім, але і сабе. Цяпер, лежачы на ложку, ён успамінаў іх зычліва і парывістую, непаслухмяную, пераборлівую Жэню, і спакойную, упэўненую ў сабе Лілю. «Трэба будзе пазваніць Лілі, як прыеду», — падумалася яму. «Раскажу, якія подзвігі я тут тварыў. О, будуць дзівіцца мае сябры, ну, не сябры, прыяцель, усё роўна». І Ліля будзе дзівіцца. Яшчэ тост за мяне прапануе абавязкова. Эх, у Мінск бы зараз. Нічога, што накіраванне атрымаў у абласную газету. Тут жыць я не буду. Мама што-небудзь прыдумае. Я застануся ў сталіцы. Праўда, практыка сёлетняя не пашкодзіць, каб толькі не ногі. Ён адкінуў коўдру і зноў спалохаўся, убачыўшы два вялікія няўклюдныя скруткі замест ног. Ён не мог ім загадаць, наадварот, быў прыкуты да іх, да гэтых белых, чужых яму скруткаў. І тады ўпершыню вырыхнулася ў ім здрадлівая думка. Ці варта было ратаваць малую? «Ну як ты мог падумаць так?» — мужна запярэчыў думцы сам Сергей. Я не мог іначай, не мог. Узваж яе і тваю карысць для грамадства. Пры чым тут вагі? О, ты герой. Заўтра сюды прабягуць з рэдакцыі, табой будуць захапляцца, гаварыць пра цябе. Але ці варта было? А калі б ты загінуў? Я не мог. Мог, і яшчэ як мог. І можаш загінуць, знікнуць, прапасці, калі ў наступны раз падпарадкуешся не мне, твайму розуму, а твайму целу. Прычым тут цела? І яно гэта, ты таксама. Яно прывыкла да гэтых кіткоў перахапіць мяч у саперніка, выхапіць. Глядзі, дагуляешся. Маўчы. Ты гэта не я, я іншы, іншы. О, як пачынаюць ныць твае ногі. Ты сёння не заснеш, ты будзеш скуголіць ад болю. Ныць, каб табе далі ўкол прамедолу. Здаецца, ім абязбольваюць. Ты будзеш качацца на гэтым ложку. Пройдзе. Затое, ды ну, Сергей, гэта не сапраўдна. А што? Што сапраўднае? Што? Ён кідаўся ўсю ноч, а за вокнамі ліў дождж, і ў суседняй палаце натужлівы хроп мужчына. Сергей Петрович, заснулі вы ці што? Што, закончылася лятучка? Боже, што вы толькі па начах робіце? Раман пішу, Дзіна Івановна. Лятучка сапраўды закончылася. Маладыя рэдактаркі дружна імкнуліся да дзвярэй, нецярпліва падштурхоўвалі адна адну локцямі. «Таварышы, не спяшайцеся, членам мастацкага савета трэба яшчэ застацца на 5 хвілін», — аб'явіў Канстантын Іванавіч. «О, работа стаіць, а мы тут зноў засядаць, штаны пратром», — прасіў старшы рэдактар грамадска-палітычны. «Калі вы, Восип Глебович, и далей будете так працевать, дык и правда на штаны не хопить, — крикнул нехто самых дверей. Все дружно зарагатали, саправды, грамадско-політичный часто доставалася за тое, что яна не выконвала плана. Нічога, складемся, — пропанавала Діна. Яна уже стояла каля Хадасевича, ніби размова їх не была еще скончена. Сергей Петрович, — саправду вспомнила яна, — вы тут не затримливаетеся. Борис з Міцем, видать, уже приехали, треба текст проверить. Яна вийшла, не глядячи на Якуба Сачилку, який спробував був заговорить з ею, але напаткавши невдачу, круто повернувся назад і, садячися, гнівно рванув у бок сусіднє кресло. Константин Иванович, ослабаніте от совета. Той здивлено глянув на Сергея, що такое? Голова у мене розболілася, не виношу диму, а сьогодні у нас як димовая заслона. Ну, что с вами робить? Идите, таблетку только обовязково примите, а то замучить вас, гэтая голова. И он зробил натиск на слове «гэтая». Нехто сзаду хихикнул. Сергей не озернулся, только погардливо врухнул в устнами. Хвилину яны с головным редактором мовчки глядели один одному в очи. Ну не, сябры мои, такого задовольнення я вам не зраблю. Далекатность у апошній час у Константина Івановича такая, что ад яе млосна робиться. Але вытрымаць, що вытрымаць? Буду жить я, а не ён. Ён, прухка, забывшися, что скардзюся, покручив до дзвярей. У редакції новин было уже так само накурено, звонив телефонный, який ніхто не зважав. Діна оживлено говорила об нечем з редакторкой Верой, поворочуючися во все боки, і рогеї хустки взлятали, як галіни, древа у навальницу. Іван Іванович, який зайшов, видать, за текстами, тримав за плечо Бориса і проникливо-здекливо уговорвав того. А Борис з паніклим, але неуловно насмешливим тваром мовчки шархав чаровіком по подлозі, як школьник перед наставником.